«Не рухайся», – сказав Гоцик. «Ми потурбуємося про тебе». Ізідора кивнула. Вона не розуміла ані слова, але голос кремезного незнайомця викликав довіру. Вона не бачила, як з татової крамнички вискочило двійко міцних чоловіків із палицями. Обережно оминули площу, уже підкрадаються до мандаринових дерев з іншого боку. Усміхнулася войовничо. «Тато ще пошкодує, що змушує мене виходити заміж за нелюбого». Гоцик не зрозумів ані слова. Кивнув. Приклав палець до Ізидориних вуст, мовляв, тихо, потім поговоримо. Ілія стирчав телепнем, не міг відірвати погляду від глибоких чорних очей. Стиснув рушник і вже хотів було оминути Гоцика, присісти біля Ізідори, знову торкнутися її лиця. Та очі дівчини раптом стали схвильованими і безмежними. «Озирніться!» – вигукнула, указала пальчиком за спину Ілії. Ілія не встиг озирнутися. Потилицю розсік глухий удар. Повалив Ілію лицем у гострі коліна юної іспанки. Гоцик відскочив, загарчав. Судинами заширяла відчайдушна радість, що вона охоплює справжніх мужчин у передчутті битви. На нього наступали дві кочорнявих, як Ілія, кремезних чоловіків. Цідили незрозуміле, розмахували палицями. Гоцик роззирнувся. «Дідько, чого ж це у них тут чисто так? Ніде ані маленького дрючка не валяється. А по сокирку чи ніж до рюкзака лізти не встигне». Підскочив, повис на грубій гілці мандаринового дерева. Не витримала гоцикової ваги, обламалася. Перехопив довгу, увішану зеленими плодами гіляку, замахнувся, пішов на ворогів. «Ну, врешті», – пробурмотів. «Давно не бився. Так давно, що затужив». Одним горизонтальним віялом вдарив по нападниках. Зніс чорнявих на землю. Кинув гілку, навалився на одного, та другий устиг підскочити, замахнувся палицею. Гоцик перекотився на траву, підставив під удар чорнявого, що вже хрипів від гоцикових важких долонь на власній шиї. Відкинув його, плигнув на другого, ухопив за коліна. Учепився зубами в литку. Чоловіки не здавалися. Певно, битви для них були настільки ж важливими, як і для Гоцика. Палиці і мандаринова гілка валялися на траві. Трійко завзятих працювали кулаками. Ніяк не зрозуміти, на чиєму боці сила. І коли кривава юшка вмила мордяки всіх трьох, захекалися, відступили на мить, аби перепочити, і знову кинутися у бій. Гоцик зрозумів – час робити ноги. І дременув би, та на траві лицем у колінах Ізідори валявся Ілія. А це не двоє проти двох, один проти трьох, бо безвільна Іліїна тушка автоматично ставала перевагою для ворогів. Гоцик насупився, випростав руку. «Стояти, суки!» – вигукнув так люто, що чоловіки завмерли. Гоцик ухопив Ілію за комір, відірвав від Ізидориних колін, закинув його руку собі на плече, обхопив його і зробив крок назад. «Все! Нічия! Повернуся, продовжимо!» – бурмотів. Очей чоловіків не зводив. І все відступав, відступав. «Ну, не знаю, як тут у вас, а у нас не до смерті. Зрозуміло, суки? Все, відпочивайте. Один із чоловіків щось сердито вигукнув. Подався було до Гоцика, та другий ухопив його за руку, указав на Ізідору. Допомогли дівчині підвестися, хоч і прочалася, повели до татової крамниці. Ще збуджений Гоцик вів Ілію геть з площі. Озирався, бачив, як чоловіки з дівчиною зникли у крамничці, як з'явилися за мить і повільно посунули за мандрівниками вслід. «Що, суки, ніяк не вгамуєтеся?» Гоцик трусунув Ілію. «Самі ти можеш?» «А я і так йду сам». Ілія висів на Гоцикові, але ногами ворушив вправно. Гоцик скинув Іліїну руку зі свого плеча. «Біжимо», – сказав, – «бо місцеві не відчепляться». Ілія усе ще перебував у полоні дивних відчуттів. Удар по потилиці занурив не у чорну мряку, у жіночі коліна. Ілія торкнувся вустами ніжної шкіри, відчув до божевілля прекрасний її запах, завмер, бо захотів тут померти. От щастя! Чув, як гоцики чорняві лупцюють одне одного, як тремтять Ізидорині ніжки, і падав, падав, падав у незнане раніше блаженство. Озирнувся, чоловіки знову похапали палиці і поспішали за чужинцями. «Біжимо!» – верескнув. «А я про що?» – буркнув Гоцик. Зупинилися, відхекалися поміж важких кам'яних брил на пагорбі. Лежали на розпеченому сонцем камінні, спостерігали за містечком, що лишилося у долині. Чорняві виявилися затятими. Гнали чужинців аж до останнього крайнього білого дому. Гукали щось загрозливо й войовничо. Та хлопці не озиралися. Бігли й бігли, поки не опинилися на покрученій гірській дорозі. Полізли вгору. «Як не відстануть, камінням закидаю», – лютував Гоцик. Підвівся, ухопив каменюку, вдивлявся у дорогу між пагорбом і містечком. Та чоловіки не пошкреблися за мандрівниками на пагорб. «Нормально у містечко сходили. Дізнатися про ту кляту церкву», – цідив Гоцик, лив з фляжки у долоню теплу воду, вмивав скривавлене лице. «А хто ж знав, що у таку халепу встрягнемо?» – обережно сказав Ілія. «А за що дівчину били?» «Бо тато знайшов їй пару, а вона відмовилася за нелюбого заміж іти». «А звідки знаєш?» «Зрозумів». «А ти що, іспанську вивчив?» «А ти ні? Ми ж у цьому мовному середовищі вже другий місяць стрелуємося». «Ну і що?» «То не причина. Чужі мови вивчають люди, які у собі не впевнені. А мені воно до сраки карі очі». «Як це?» «Як за нелюбого йти». «Вона», Ілія згадав таємничий запах дівочої шкіри, задихнувся. «Вона на пастуха якогось чекає». «Не було б тих двох мачо, ми б розпитали у неї про напівзруйновану церкву», – відповів Гоцик. Ілія скривився, обмацав потилицю, зиркнув на Гоцика тоскно. «Певно, час. Розповісти братові правду. Ніяких скарбів немає, наплів з дуру, бо хотів шкатулку і золото забрати.